ثلاثه اشاره اشوريا قديم فلا تغيروا فلا تغيروا واستغفروا الله من جاهليتكم في تغيير المناسك وهذه من الله وكونه يغفر ذنب المستغفر وجانب عليها فلا تغيروا مناسككم. وفي نظر صدر جی وہ پر ہے وفی نظر دوسری جو وجہ یاد کی ہے نا وہ اس کا دلال پیش کی ہے اس پر تو وقوف الفاظ ہے وہ واجب ہے. پہلا اس کا دلال کیا ہے فائدہ فت الفاظ یہ بھی فائدہ بلا الفاظ ہے تو یہ واجب ہے تو پھر پہلے وقوف الفاظ نہیں ہوگا افادہ کیسے پایا جائے گا افادہ پر ہے وقوف کی جب مقدمہ واجب کیا جائے تو وہ واجب ہوتا ہے جس طرح پر وقوف الفاظ ہے وہ واجب ہو گیا. یہاں تو خبر دی جا رہی ہے فرض آفت سمن الفاظ تو وجوب کیسے افادے کا ثابت ہوا. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کیا حال ہے خیریت خیر ہے دعا شکر ہے. تاریخ تے وہ سالانہ جلسہ ہوتا ہے سال ہر سال تو سہیوال ساڈے قومی برا ہے لوہی اور دن کا بھی ہے رات کا بھی ہے. ہاں نہیں نال ہی ایک جگہ ہے پھر دن کا ہونا تھا کو پھر رات اتنے ہونا تے ایک دفعہ جمعہ رات تے نیکو کار جائیے تو اد رات سہیوال آ گئی ہے تو پھر اگو جمعے تے جائیے اگو تا پل جا وہ لگا ہی نہیں دینا وسو باہر مسئلہ. چلو تسیم سے نیابت فرما سنو سر چڑھائی واسطے ہو جانا وہ کھا جو اپنا بچ کر حاجی صدیق صاحب کا سر تو لگی ہونے آئے من نہیں تکلیف مال آئی تو آؤٹ پڑتی ہے. مفتی صاحب نے چل تکلیف دے ہوئی اور چلو سر ویخ کے احمد علی صاحب دسے کیسے ہو گیا آگے آ رہا ہے نا سما کی جو من ہے سو فاضہ داس پھر یہ فاضہ واجب ہو گیا فاضہ الفاظ سے کب پایا جائے گا جب پہلے وقوف الفاظ میں ہوگا کیونکہ فاضہ واجب ہے اور وقوف اس کا مقدمہ ہو گیا مقدمہ واجب کا بھی واجب ہوتا ہے اس لیے وقوف الفاظ کا وجوب ثابت ہو گیا. ایک تقریر تو یہ ہوگی دوسری یہ ہے کہ وقوف الفاظ جو ہے تو مقدمہ کس کا ہے فذکر اللہ اس کا فذکر ہمارے وجود کے لیے ہے تو پھر پیدا فرق من الفاظ فذکر اللہ تو افادے کے بعد یہ ذکر جو ہے وہ لازم کیا گیا ہے. پہلے وقوف ہوگا عرفات میں, پھر وہاں سے افاضہ ہوگا, ذکر پایا جائے گا, ذکر واجب ہے تو پھر وقوف عرفات میں اس کا وجود بھی ثابت ہو گیا. اس دوسرے استدلال پر اعتراض کیا ہے کہ اس میں نظر ہے کہ ذکر وغیرہ واجب, کیونکہ فذکر اللہ میں امر استحباب کے لیے وجوب کے لیے نہیں ہے. تو جب ذکر کا وجوب ثابت نہ ہوا تو پھر اس سے پہلے افاضے اور وقوف کا وجوب جو ہے وہ بھی ثابت نہیں ہو سکے گا. ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ امر مطلق نہیں ہے فضا فت فذکر اللہ وہ اندر المسجد الحرام ہے, مقید ہے. جب مسجد حرام کے پاس ہے تو خالی افاضے پر تو متفرد نہ ہوا نہ فذکر, بلکہ مسجد حرام کے پاس پہنچ کے وہاں وجوب ہوا اس کا, تو اس لیے بھی فذکر سے حقوق الفاظ کا وجوب جائے تو ثابت نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, چل آگے فذکر اللہ عند المشعر الحرام, ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس, فذکر وہ کما ادا کو اور ذکر کرو اس کا جیسے کہ اس نے ہدایت دی ہے تمہیں, یا بس وب اس کے جو اس نے ہدایت دی ہے تمہیں. ذکر کی کوئی خاص کیفیت مراد ہے یا عام ہے تو مراد تلبیت ہے کہ وہاں تلبیہ بیک اللہ بیک یہ پڑھو, یا تحلیل لا الہ الا اللہ یا دعا والا مانا جائے یہ مراد ہے. وہ تلبیہ پہلے سے پڑھ رہے ہیں, عرفات میں بھی پڑھتے رہے ہیں یہاں بھی, لہذا ایک مرتبہ پڑھنا واجب ضروری ہو گیا, باقی مستحب ہو گیا, تو اس لیے یہاں وجوب جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. وکیلا میں صلات العشاء ہے, تو یہاں فذکر سے مراد کیا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے تم مشعر حرام کے پاس پڑھو, تو نماز مراد لینا ذکر سے خلاف ظاہر ہے, اور عام کو بلا دلیل مقید مخصوص ٹھہرانے والی بات ہے, اس لیے اسے کیلا کلمہ تمریض جو ہے اس سے تعبیر کیا. پھر مشعر حرام گیا تو اس کے پاس تو ذکر مستحب ہے, سرکار خود وہاں تشریف لے گئے پہاڑ کے قریب اور وہاں ذکر فرماتے رہے, لیکن نماز جو ہے تو اس میں تو پابندی مشعر حرام کے پاس پڑھنے کی نہیں ہے کہیں بھی مزدلفہ میں, اور نئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب عشاء کی جائے وہ وہاں پڑھائی, تو اس لحاظ سے بھی یہ نماز مراد لینا یہ مناسب نہیں ہوگا. مشعر حرام کا مصداق کیا ہے, مفہوم کیا ہے, بتلایا مصداق ہے جبل یعقب وقف علیہ السلام, یہ پہاڑ ہے وہاں مزدلفہ میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے, اور اسے جبل خدا بھی کہا جاتا ہے, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عرفے اور وادی وسر کے درمیان جو جگہ ہے بینانی وہ مراد ہے اس سے, وادی موسر جس میں ابراہ کو تباہ کیا گیا تھا تو وہ ہے, تو وہاں ٹھہرنا درست نہیں ہے, بلکہ وہاں سے گزرتے وقت بھی تیزی سے گزرنا چاہیے, اور سر وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لپیٹ کے گزرے وہاں سے سفر کے دوران, لہذا ایسی ملوث جگہوں سے گزرتے وقت حکم یہی ہے کہ تیزی سے گزرا جائے, اور وہاں سے نہ پانی پیا جائے, نہ نماز وہاں پڑھی جائے, نہ کھانے وغیرہ وہاں پکایا جائے, اور سر وغیرہ بھی لپیٹ کے گزرنا چاہیے. احرام والی کی رکاوٹ ہے نا, سر بھی ڈانپنا چاہیے, لیکن آگے پیچھے گزرے تو پھر سر بھی ڈانپ کے, بابرکت جگہ ہو تو پھر سرکار کپڑے مبارک جائیں چادر اوپر سے وہ ہٹا دیتے, کھلی کر دیتے, سر مبارک بھی ننگا کر دیتے, تاکہ برکت والی ہوا جو ہے وہ پوری طرح جسم کو لگتی رہے. عید الاول بشر حرام سے بعد وہ پہاڑ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے نماز فجر مزدلفہ میں پڑھائی, تاریکی میں روٹی میں سوار ہو کے اس پہاڑ خدا کے قریب آئے, وہاں آپ دعا فرماتے رہے, تکبیر تعلیم فرماتے رہے, تاکہ اچھی طرح سے پیدا ہو گیا تو پھر آپ منا کی طرف چلے. اب وجہ تسبیہ کے مشعر اور حرام کیوں کہا گیا ہے, مشعر جائے شعور ہو گئی, یہ بھی عبادت کے معلوم ہونے کی جا ہے, اس لحاظ سے بشر کہا گیا صفا والمروہ من شعائر اللہ. تو یہ بھی شعور کی جگہ ہے, کس کا شعور آتا ہے وہاں, یہ سائی والی عبادت ہے وہ وہاں پہ کرنی ہے. مشر جائے شعور حرام حرمت والی عزت احترام والی جگہ ہے. اب اندہ کہا گیا ہے پھر مطلب یہ ہوگا کہ پہاڑ جو ہے بالکل اس پہ چڑھ کے, حالانکہ سارا مدن پا گیا تو وہ رکوف کی جگہ ہے, اس لیے بتلایا کہ اندہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا جائے یا خاص پتھر جائے ان پہ کھڑے ہو کے, بلکہ قرب جو ہے وہ مراد ہے. البتہ جتنا قریب ہوگا اتنا افضل ہوگا, جائز اگرچہ سارے مدن پر موقوف ہے. اس گرو کا ماحذہ کو ذکر کرو اس کا جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے, ہدایت رہنمائی کے معنی میں مطلب جس میں جس طرح اس نے تعلیم دی ہے کہ ذکر ایسے کرنا ہے اس کے مطابق, یا کما ہدا کو جس طرح تمہیں ہدایت دی ہے, اور ان دین عند اللہ الاسلام, اس اسلام کی تمہیں رہنمائی فرمائی, ردیت لکم الاسلام دینا, جس طرح تمہارا دین تمام دینوں سے افضل ہے, اس طرح ذکر جو ہے تو وہ بھی افضل اور اعلیٰ اور حسن ذکر جائے تو وہ کرو. کا ماہ دا کم تو ماہ مصریہ ہے یا ماہ کافہ ہے, ماہ مصریہ ہو تو پھر کا ہدایت ہی یا کو ایمان بن جائے گا, تو جس طرح باری تعالیٰ نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے, ہدایت کاملہ حسنہ وہ ہو گیا مطلب. اور اگر کافہ ہو تو پھر یہ روپے جارا جائیں یا فال پہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں, اسما پہ داخل ہوتے ہیں تو بھول اور پل جل یہ سب کا خاصہ ہے. پھر یہاں کیسے کاف داخل ہو گیا ہدا پر, ماہ کافہ ہو گیا تو یہ اسے اب روپے جار نہیں رہنے دے گا اور مؤثر نہیں رہنے دے گا, تو اس لیے اس کا داخل ہونا فیل پر یہ جائز ہو گیا. ان کو تم ملکب لئی لگنا تو آلی, اگر چل رہا رب العزت کی ہدایت بچنے میں پہلے تو ملتا گمراہ اور جاہل لوگوں میں سے تھے, ایمان اور طاعت کی تفصیلات جو ہے وہ تمہیں معلوم نہیں تھی. ان کو تم اس میں معلوم کریم علیہ السلام اور تسلیم بھی آ گئے, اور وہ لوگ بھی آ گئے جو شرک وغیرہ سے متبکر بیزار تھے, جس طرح صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جو عبید بن جاہلیت ہے زید ابن عمر ابن نفیل ہو گیا یا مکہ ابن نوفل وغیرہ, حالانکہ وہ تو دعا نہیں ہے آپ کی ذات پر, یا تو تبلیغ والی صورت ہے وہ مانی جائے گی کیونکہ اکثریت ہے تو وہ دعا نہیں کی ہے, اس لحاظ سے ان حضرات کو مغلوب سمجھتے ہوئے تعلیم کا عام لفظ ہے استعمال کر دیا گیا ہے. یا ہدایت کی جس طرح کئی درجہ بندیاں ہیں تو دلالت کی بھی اس کے مقابل درجہ بندیاں ہو جائے گی. پہلے ہدایت کیا ہے کہ بندہ توحید پہ آ جائے, اس کے مقابل دلالت کیا ہوگی کہ توحید سے معروم ہو. دوسری یہ ہے کہ رسالت اور باقی ارکان ہیں تو ان کی معرفت حاصل ہو جائے, تو اس کے مقابل دلالت یہ ہوگی کہ توحید کا تو قائل ہے لیکن ملائکہ یا باقی انبیاء یا شرائع یا تقدیر تو قیامت اس پر ایمان نہ ہو. اسی طرح یہ بھی پتہ ہو لیکن شریع جو احکام فرائض واجبات ہیں ان کا پتہ نہ ہو, حرام مکروہ تحریمی جائے ان کا پتہ نہ ہو, تفصیل سے آگاہ نہ ہو, پھر یہ دلالت ہوگی, اس کے مقابل جو آگاہ ہوگا یہ ہدایت ہوگی. تو اگر بابا جانا کا تو عالم کا یہ ظاہری مانا جائے وہ لیا جائے تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ تفاصیل شریع کام کی جائیں ان سے آپ آگاہ نہیں دیں, پھر آپ کو آگاہ فرمایا. قبل لبن الغافلین, اس سے پہلے آپ اس واقعہ سے غافل تھے, آپ کی ادھر توجہ نہیں تھی. تو علم کلی ابتدا سے تو ہم نہیں مانتے ہیں, آپ کا تدریجی علم ہے. پھر بعض مراتب جو ہیں ہدایت کے تو یہ علم شرطیہ ہے. آگے فا جزائیہ آنی چاہیے تھی, تو لام تاکید کا جو ہے وہ کیوں آ گیا ہے, تاکید اور تعلیم اس میں تو بظاہر خرافات ہے. بتلایا کہ علم کیا ہے, مخفف لن مسکر ہے, انہو اصلی ہے, اور ضمیر شان جائے تو وہ معذوف ہو گئی ہے. تاکید شان یہ ہے کہ تھے تم اس ہدایت سے پہلے البتہ تعلیم سے. لام کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تاکہ فرق ہو جائے علم شرطیہ اور جو علم تحقیق کے لیے ہے, مخفف لن مسکر ہے, اس کے درمیان. بعض نے یہ کہا کہ یہ انافیہ ہے, لام اللہ کے معنی میں ہے. اس طرح ان ظلموں کا اللہ من القاذبین مطلب کیا ہے؟ مان ظلموں کا اللہ من القاذبین. یہ اسی طرح یہاں بھی کل میں تمہید سے ذکر کیا ہے, کیونکہ جب ضمیر شان حذف ہوتی رہتی ہے اور امنا پھر مخفف پڑھا جاتا رہتا ہے اور معنی بھی صورت میں واضح ہے, تو پھر خواہ مخواہ اسے نافیہ بنانے کا اور لام تاکید والے کو اللہ کے معنی میں کرنے کا کیا باعث ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ سے اسے ذکر کیا. ترجمہ کر دو. پر ذکر بول اللہ تعالیٰ کا تربیت تعلیم اور دعا کے ساتھ, اور کہا گیا ہے کہ عشائن کی نماز کے ساتھ مشرِ حرام کے پاس یہ پہاڑ ہے جس پر امام کھڑا ہوتا ہے اور نام رکھا گیا اس کا کل, اور کہا گیا کہ یہ ماز میں عرفہ کے درمیان اور وادی مصر کے درمیان ہے, اور پہلے کی بات وادی ہوگی تب جگہ جو ہوتی ہے جو پہاڑ کے دو جانوروں کے درمیان تک, اور تائید کرتا پہلے کی جو روایت کیا ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ روایت کیا ہے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ جب نماز پڑھی فجر کی سرکار نے مزدلفہ میں تائید کی ہے کہ میں سوال ہوئے اپنے مسلم کو یہاں تک یاد ہے مشہر حرام کے پاس خواب فرمائی اور تکبیر کی اور تعلیم کی اور ہمیشہ پھر یہاں تک اجالہ ہو گیا پھر وہ شہر کے ہوئے جگہ ہے اس لیے یہ عبادت کے علم کی جگہ ہے جاننے کی جگہ ہے اور صفت کیا گیا حرمت ہی عزت تقریب کی وجہ سے. اور مانا اندر مشرام کے لیے ہے کہ اس بظاہر یہ ہے بالکل پہاڑ کے ساتھ جا کر باقی مزدلفے میں جائز نہیں ہوگا وہ اس وہاں کا اضالہ کرتے چل مشر حرام کا مانا یہ ہے کہ جو اس کے پاس ملا ہوا اندر مسجد حرام کا مانا کیا ہے ماری علی ہو یا کرم بن ہو جو اس کے قریب جگہ ہے کیونکہ وہ افضل ہے اگر سارا مزدلفہ موقع ہے سوائے وادی موصل کے. اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ جب اس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے یعنی جس طرح تعلیم دی ہے اس کا ذکر حسن جس طرح تو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ہدایت حسن مناسب کی طرف, اور اس کے علاوہ اور ماں مست یہ بھی ہے اور جا کافر اس لیا یہ کافر اور اگر اور بے شک تم اس سے پہلے یعنی ہدایت سے پہلے تعلیم میں سے تھے یعنی جاہل تھے ایمان سے اور تعاص سے, اور ان یہ مخلفہ ہے اور نام جو ہے یہ فرق کرنے والا ہے یا ان نافیہ ہے اور نام کرنے والا ہے کس میں شرطیہ میں اور تحقیق والا جو ہے تو. اور کہا گیا کہ ان نافیہ اور نام بنانے اللہ کے جس طرح اللہ تعالیٰ فرمانا ان لوگوں نے خلق میں کاج دی ہے مار میں جو لوگوں کا اللہ من القاذبین ثم فی دم ایسا فاض الناس پھر چلو یہاں سے کہ لوگ چلے پہلے گزرا میں فاضہ کیا ہے کثرت کے ساتھ چلنا ایک بار کی حالت میں چلنا مطلب ہے سارے ایک بار کی نکلو پھر ایسا فاض الناس جہاں سے کہ لوگ چل رہے ہیں اور فی دم تم چلو جہاں سے کہ لوگ چل رہے ہیں یہ کریش ممکن ہو گیا کیونکہ وہ مشرِ حرام پہ ٹھہرتے تھے کیوں کہ ہم کریش ہیں تو ہم حرم سے باہر کیوں جائیں لہٰذا ہم یہیں ٹھہریں گے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ فیدو لوگ عرفات میں ٹھہر رہے ہیں تو تم بھی وہاں ٹھہرو پھر وہاں سے ہی چلو نہ کہ مزدلفہ جائے اس سے جس کی کیا یہ روض اللہ کا طرف اور علیہ کہ دوسرے لوگوں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کرتے تھے انہیں یہ سبق دیا گیا کہ یہ برتری ظاہر کرنے کا موقع نہیں ہے آج ان کی ساری ظاہر کرنے کا موقع ہے تو یہاں اس طرح اپنی بڑائی ظاہر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور ہندو اگرچہ عام ہے لیکن من حیث و فاض الناس چلو وہاں سے جہاں سے لوگ چلے, اگر وہ لوگ بھی عقیدوں میں داخل ہیں تو پھر چلو وہاں سے جہاں سے تم آپ چل رہے ہو, پھر اس کا کیا معنی رہ جائے گا, مبل کلام بن جائے گا. اس لیے فرمایا کہ عقیدو جو ہے اس کا مخاطب خاص قریش ہو گئے اور انداز مراد اس لیے عام لوگ ہو گئے. بعض میں اندازوں کو اندازی یہ انداز سے پڑا ہے, بعض آدم علیہ السلام ہو گئے تو آدم علیہ السلام بھی یہاں ٹھہرے, تو چلو تو وہاں سے جہاں سے کہ آدم علیہ السلام چلے. اب یہ اس بات تنبیہ ہو گئی, یہ سنت قدیمہ ہے عرفات میں ٹھہرنا پھر وہاں سے مزدلفہ کی طرف جانا. جب یہ آدم علیہ السلام کے دور سے سنت چلی آ رہی ہے پھر تم اس کی خلاف ورزی تم کرتے ہو, وہ تمہارا پہلا باپ ہے تو اس کا وہ مقام ہے, پھر تم مجھ سے بڑے تو نہیں ہو. اس لیے یہ فخر ناز کرتے ہوئے ذریعے بشر آرام پہ ٹھہر جانا یہ چیز کے نہیں ہے. ثم افیدو, اس پر اشکال یہ ہوا کہ بشر حرام کے پاس ذکر کرنے کے بعد پھر افاضہ جو ہے الفاظ سے وہ کیسے پایا جا سکتا ہے, وہاں سے تو آ گئے مزدلفہ میں, اب مزدلفہ سے افاضہ پایا جائے گا نہ کہ الفاظ جو ہے اس سے پایا جائے گا. اس کا جواب کیا دیا کہ ثم اطب جو ہے کس پر ہے, اضافت من الفاظ اس پر ہے نہ کہ فذکر اللہ جائے اس پر اس کا اطف ہے. لہذا یہ مطلفہ سے افاضہ لازم نہ آیا بلکہ الفاظ سے ہی افاضہ یہ مراد ہوا. وافیدو پھر کہنا چاہیے تھا ثم جو تراقی کے لیے ہے وہ کیوں استعمال کیا گیا ہے, اس کا جواب دیا کہ یہاں تراقی رکنی مراد ہے, تراقی جمع دی جائے تو وہ مراد نہیں ہے. پہلا حکم جو ہے وہ مطلق دیا گیا, اس میں قریش اپنے آپ کو مستثنیٰ بھی سمجھ سکتے تھے, اس لیے بالخصوص حکم پھر ان کو دیا گیا. یہ ثم تراقی رتبی کے لیے ہوا نہ کہ تراقی جمع دی جائے اس کے لیے, جس طرح لا توسن احسن الانداز ثم لا توسن الا غیر کریم, پھر احسن الانداز والا جو حکم ہے تو اس پر یہ تراقی رتبی کے طور پر حکم ہوا کہ جو کریم ہے انہیں کی طرف احسان کرو, بالخصوص ان کا حکم ہو گیا, بالعموم عام لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا ہو گیا. اور قول اس میں بتلاتے ہیں کہ مزدلفہ سے منا کی طرف جو افاضہ ہے تو وہ مراد ہے, پہلا افاضہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف ہو گیا, اضافت تو منا عرفات سے اس کا بیان آ گیا. یہ افاضہ پھر مزدلفہ سے منا کی طرف جو جانے کی صورت میں ہے تو یہ ہو گیا. اب یہ افیدو منا صفاض افاظ سے ہے, یہ خاص قریش کو حکم نہیں ہوگا بلکہ یہ حکم عام ہوگا اس صورت میں. پھر افاض انداز کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جس طرح لوگ یہاں سے افاضہ کرتے رہے ہیں پوچھ کرتے رہے ہیں تو تم بھی اسی طرح پر کرو. اب یہ سنت قدیمہ کی طرف رہنمائی کرنا مقصود ہو جائے گا. پھر تم چلو جہاں سے لوگ چلے تھے, یعنی عرفہ سے نہ مزدلفہ سے, خطاب قریش کو ہے وہ ٹھہرتے تھے میں مزدلفہ میں اور باقی لوگ عرفہ میں, اور خیال کرتے تھے اس کو بلندی ان پر, اور حکم دیا گیا کہ وہاں برابری کرو. پھر اور حکم تو پہلے آ گیا نا, لیکن یہاں چونکہ ایسا فاض انداز یہ خاص طور پر قریش کو تاکید کرنا مقصود ہے, اس لیے دوبارہ پھر اس کا لے کر آ گیا. پہلا عام ہو گیا, یہ خاص ہو گیا, تخصیص بعض تعلیم کے طور پر اسے ذکر کر دیا گیا. احسان کر کریموں کے بعد سوائے نہیں نئی کمینے جو ہے ان کے ساتھ مل کر یہ اعترافی رتبی والی صورت ہو گئی نا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم نکلو دلشاہ اللہ کی طرف افاظہ کے بعد عرفہ سے, ایک افاظہ ہو گیا عرفہ سے حضلفہ کی طرف, دوسرا ہو گیا حضلفہ سے منا کی طرف. اب یہ خطاب اور ہو جائے گا کچھ اور پڑھا گیا انداز سے اناسی, اصل پر یہ حضرت کر دی گئی ہے مراد اناسی سے کون ہوئے آدم علیہ السلام اناس سے یا ولب مجد الما, تو یہ ان کے حق میں ثابت ہے اس لیے اناسی سے تعبیر کر دیا گیا. کیلا کوریا انواس یہ مجبور کسی کے سے ذکر کیا ہے نا, پتہ چلا کہ یہ قرات ہے وہ شاذ ہے اور ظاہر کے خلاف ہے, اس لیے اس پر حمل کرنا اس کا ٹھیک نہیں ہے. بالا صورت میں کیا ہوگا افاظہ جو ہے ہر فوج سے تیسرے قدیم ہے, بس لہٰذا اس میں کوئی تغیر تبدیل جائے تو وہ نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ سے استغفار کرو اس سے اپنی جاہلیت سے, اس دور میں بھی مناسب تبدیل کیے گئے, میلہ کی صورت بنا لیا گیا اور ناچ گانے وغیرہ وہ ہوتے رہتے تھے اور تجارتیں ہوتی رہتی تھیں, تو جس طرح وہ تغیر پائی گئی ہے اسی طرح کی تغیر سے استغفار کرو, بے شک اللہ بچنے والا مہربان ہے غفور. کیا مطلب؟ اگر بخشش طلب کرو گے تو وہ غفور ہے لہٰذا بخشش فرمائے گا, اور رحیم سے گناہ ہی نہیں بخشے گا الٹا انعام بھی عطا فرمائے گا. فضا قدا کرے تم مناسب گا تم حسب اللہ کرے کرے تم آبا تم اوشتا نکرا, جب اپنے مناسب پورے کر چکو حج کے فرائض واجبات ہیں ان سے فارغ ہو جاؤ تو پھر ذکر کرو اللہ کا, مان ذکر کرنے اپنے آبا کے یا اس سے بھی زیادہ سخت اونچا ذکر کرو. قریش کی عادت کیا تھی کہ وہ اپنے انداز میں حج کر کے پھر مجمع لگاتے ہیں, اور اس میں باہر سے آئے ہوئے قبائل جو ہیں ان کے ساتھ ان کے شاعر ہوتے ہیں, وہ پھر اس قبیلے کے بہادر لوگ اور جو سخی ہیں تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں شانیں بیان کرتے ہیں, اور اس طرح اپنے قبیلے کا امتیاز دوسروں سے جو ہے وہ اجاگر کیا کرتے تھے. فرمایا کہ بجائے اپنے آبا کا ذکر کرنے کے اللہ رب العزت کا ذکر کرو, بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ باری تعالیٰ کا ذکر جائے تو وہ کرو. تو وہ ذکر اونچی آواز سے ہوتا تھا, اس سے ذکر بالجہد جائے اس کا جواز واضح ہو گیا. اس میں اختلاف ہے, ذکر اونچا جائز ہے یہ جائز نہیں ہے, نفس جواز میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے, وہ ثابت ہے حدیث سے بھی آیات سے بھی. اولا اور فطر کا اونچا ذکر ہے, نہ علل اطلاق جہر افضل ہے نہ علل اطلاق اخفا افضل ہے, بندے کے اپنی طبیعت پر موقوف ہوتا ہے, کبھی اسے مخفی ذکر کرنے میں ذوق شوق حاصل ہوگا زیادہ جو ہے حض حاصل ہوگا, کبھی وہ سست ہوگا بلند آواز سے ذکر کرے گا سستی دور ہو جائے گی اور ذوق شوق کی صورت میں حاصل ہوگا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم گزرے حضرت صدیق حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس, حضرت صدیق آہستہ آہستہ قرات کر رہے تھے تہجد کی نماز میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلند آواز سے کر رہے تھے, آپ سے پوچھا آہستہ کیوں کر رہے تھے, عرض کیا کہ جس سے میں سرگوشی کر رہا تھا اسے سنا رہا تھا, وہ جانتا ہے آہستہ پڑھ تو بھی اس لیے مجھے پڑھنے کی ضرورت کیا تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کیوں پڑھ رہے تھے, عرض کیا کہ میں جو سوئے ہوئے تھے انہیں جگا رہا تھا شیطان کو بھگا رہا تھا. فرمایا تم ذرا آواز پست کرو, اور حضرت صدیق کو فرمایا کہ تم ذرا آواز تم اونچا کیا کرو. دونوں ثابت ہے, ریاکاری دکھلاوے کا احتمال کسی کو ہو یہ اس سے زیادہ پیش ہو تو ایسا کر لے, نہیں یا ترغیب مقصود ہے کہ لوگ میرے دیکھا دیکھی کریں گے ان کا مجموعی ثواب بھی مجھے مل جائے گا, اس نیت پہ اگر کوئی کرتا ہے جہاں الٹا اچھا ہوگا. صفیہ کرام میں بھی اسی طرح اختلاف ہے, اولاً پچھلی حضرات بلند آواز سے کرتے تھے, نقشبندی حضرات ہیں وہ آہستہ کرتے ہیں, آپ پچھلی بار سے ہی چھوڑ گئے نقشبندی جو ہے انہوں نے سرم چھوڑ دیا, جہرم شروع کر لیے, پچھلیوں نے کلیت آدمی چھوڑ دیا, ذکر کرنے سیلسی پڑھنے کے لیے گئے تو پچھلی رات پتہ نہیں چلتا تھا یہ رات ہے یا دن ہے, مختلف مقامات سے جان کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں اور بڑے عجیب عجیب انداز میں لوگ جان کرتے تھے, جو لاگری تھے اللہ رحم کرے ہم تو اردو ہی آواز میں ذکر کرتے تھے, سانس نکالتے تو اور اندر کھینچتے تو اور, تو یوں پتہ چلتا تھا دو بندے مقابلے میں ذکر کر رہے ہیں, ایک بندہ ہے ہی نہیں دو بندے اور مقابلے میں کر رہے ہیں. اب نام نشان ختم ہو گیا ذکر وغیرہ کے بعد میں پوری کا جو بات نہ کی یعنی کہ اپنی پوری کا عبادات ہدیوں کا فارغ ہو جاؤں اس کا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا, جس طرح میں ذکر ہے کرتے ہو اپنے ذکر کرتے ہو اپنے آباد کا کو بھی یہ لفظ مضافل ہو گیا مان فائل ہو گیا تمہارے ذکر کرنے کا اپنے آباد کا اصل زیادہ کرو, جس طرح وہ ذکر کثرت سے کرتے ہو اسی طرح باری تعالیٰ کا ذکر بھی کثرت سے کرو اور اس پر مبالغہ کرو, ذکر کرتے ہو اپنے آباد کا ذکر بھی کیا کرتے. اور عرب جو ہے جب وہ پورا کرتے تھے اپنے مناسب ٹھہر جاتے مینا میں مسجد اور پہاڑ کے درمیان کا ذکر کرتے تو کما تھا پھل ان جیسے کہ اپنے آبا کا ذکر مفاخرت کے طور پر کرتے ہو, پھر اس کا پس منظر بیان فرماتے ہیں کہ یہ کلے کرے کو آبا کی فرمایا گیا تھے عرب جب جب پورا کر لیتے اپنے مناسب کو پہاڑ کے درمیان تو اپنے آبا کے مفاخر مواصل میں وہ بیان کرتے اور جو جنگیں وغیرہ ہوئی اور ان میں کامیابیاں حاصل کیں پھر وہ بہادریاں اور لڑائیاں اور قتل وغیرہ دورے بازو وہ بیان کرتے اوشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ ذکر جو ہے وہ باری تعالیٰ کرو. اب شدہ کا عطف جو ہے وہ کس پر ہے, کا ذکر یہ جو ذکر ہے اس پر ہے یا کم ضمیر جو ہے اس پر اس کا عطف ہے, اگر کا ذکر میں ذکر جو ہے اس پر عطف ڈالو پھر یہ مجبور پر معطوف ہو گیا اور مطلب کیا ہو جائے گا کہ کا شدہ ذکر ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا آبا کے ذکر کی طرح یا کا شدہ ذکر اس سے بھی زیادہ جو شدید ذکر ہے تو اس کی طرح پر کرو. اب یہ جو ہے ذکر کم اس میں ان کو ذاکر بنایا گیا نا, پھر کا شدہ ذکر اس کا پھر بدلن پہ یہ بنے گا کہ وہ ذکر تمہارا جائے تو وہ اشد ذکر ہونا چاہیے, کر ذکر کم آوا کم او کر ذکر اشد ذکر جو تمیز ہوتی ہے تو وہ فائل بن جاتی ہے آجا بنی زید علم مطلب کیا ہے آجا بنی علم ہو, پھر اسی طرح یہاں بھی کیا ہو جائے گا کار ذکر اشد ذکر یعنی ذاکر شدید ذکر ہو یہ معنی بن جائے گا, پھر ذکر کو ذاکر بنانا اس صورت میں لازم آئے گا, پھر جس کا ذکر ہی ذاکر بن جائے تو وہ بندہ آپ جو ہے کتنا ذکر کرنے والا ہو جائے گا, جس طرح علیم عذاب العلیم علیم کا معنی ہے دردناک درد اٹھانے والا, تو جو عذاب آپ درد اٹھانے والا ہوگا تو جو اس میں پڑے گا وہ کتنا درد اٹھائے گا تکلیف اٹھائے گا, مبالغہ ہو گیا نا, جب آپ عذاب اپنے سے تنگ ہے تو جو اس میں پڑے گا پھر اس کی حالت جو ہے وہ کیا ہوگی, اسی طرح یہاں بھی ہوگا کہ ایسا دیکھ کر کے جو خود بمن دل ذاکر کے ہے جب ذکر بھی وہ فضل ذاکر کے ہے تو جو اہل ذکر ہے اور زیادہ ذکر کرنے والے ہو جائیں گے. یا زمین دیا مجرور کم اس پر اس کا اثر ہوگا, لیکن یہ ضعیف ہے. وجہ کیا ہے کہ جو زمین مجرور پر اطف ہو بغیر اعادہ جار کے وہ درست نہیں ہوتا ہے, اور یہاں اعادہ جار کا زیادہ پایا نہیں گیا ہے, اس لیے یہ ضعیف احتمال ہوگا. یا اس کی اجازت ہے ذکر یہ مجرور ہے اور ماضی کا ذکر پر ذکر پر ساتھ کر رہے ذکر کے ذاکر مجاز کے طور پر مثلا تو بندہ اتنا ذاکر ہے زیادہ کہ گویا اس کا ذکر بھی ذاکر بنا ہوا ہے. تو مطلب کیا ہوا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا, ایسا ذکر کرنا جو حاصل ہے ہمارے ذکر کرنے اپنے آبا کے موقع ذکر شردہ ہو ذکر, یا اس سے بھی جو شدید ذکر ہے تاکہ وہ ذکر آپ ذاکر بننے والا ہے اور ابلغ ہے. یا ادب اشدہ کا کس پر ہے ذکر کا خلاف علیحد ہے کم ضمیر اس پر ہو گیا حالات دو پر اس میں دو ہے, تو دو کی وجہ کیا ہے کہ مجرور پر ادب ہے ضمیر مجرور پر اور اعادہ جار کا نہیں پایا گیا ہے اس لیے دو پا گیا. اور جی کرتے ہیں کہ یہ شد جو ہے ذکر کی صفت نہ بنے بلکہ قوم کی ہو جائے, ذکر قوم اور ذکر قوم الاشدہ من قوم ذکرہ اس قوم کے ذکر کی مانے جو تم سے بھی زیادہ ذکر کرنے والے ہیں. یا منصوب ہے اور آبا پر اس کا عطف ہے, مطلب کیا ہوا ذکر قوم آبا اکم اور ذکر قوم اشدہ ذکرہ تو اس سے بھی زیادہ ذکر جو ہے وہ ہو جائے گا. پھر اشدہ مذکور من آبائکم, آبا مذکور ہے تو پھر یہ ذکر بھی مذکور بن گیا. مطلب کیا ہوا کہ ایسا ذکر کرو جو ذکر کے لحاظ سے زیادہ ہو, پہلے ذکر بمانا ذاکر بن گیا نا, اب ذکر بمانا مذکور بن گیا. پھر متعدی جو ہوتا ہے تو اس کی دو نسبتیں ہوتی ہیں, ایک فاعل کی طرف دوسری مفعول کی طرف. پھر مصدر جو ہے اس میں بھی وہ دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں, تو مبنی للفاعل مبنی للمفعول ضارب زید ضربن اس ضربن کی ایک نسبت زید کی طرف ہو گئی, پھر مارنا یہ معنی ہو گیا, اور امر کی طرف کرو تو مارا جانا یہ بن جائے گا. پھر یہاں بھی اس کی جو ہے نسبت تو وہ مفعول کی طرف ہے, تو پھر مذکوریت والا مانا جو ہے اس میں آ جائے گا. اب یہ مطلوب ہے اگر کسی آپ اوپر آبا کے اور ذکر جو ہے پھر مذکور سے بنانا اور ذکر کنجن میں یا ذکر کرنا تمہارا میں جو زیادہ مذکور ہے تمہارے آبا سے, اس طرح تمہارے آبا مذکور ہے اور تم ان کے ذاکر ہو تو اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کا تمہارے یہاں مذکور ہونا ضروری ہے. سر جب مزمر کے ساتھ دوسرے ذرا کہتے ہیں مانو اور بے مزمر عبد اللہ علیہ مانا یا عام اللہ سر دیا شدہ ذکرہ کا تو وہ کیا ہے مقدر ہے اور سکون و شدہ ذکرہ اس کو حضرت سے کر دیا گیا ہے. سر کیا منصوب ہے ساتھ مزمر کے جس پر دلالت کرتا ہے تبدیلی برت کی ہے ابھی جو ہو ہو زیادہ ذکر اللہ ہو جاؤ زیادہ ذکر کرنے والے اللہ کے بنسبت اس کے جب تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو, یہ سب تبدیل بن گیا اور اس کا مفضل مفضل علیہ دو پائے جانے ضروری ہے. پھر یہ آپ ہی ذکر آبا کا بھی کرنے والے ہیں اور آپ ہی ذکر اللہ کا بھی کرنے والے ہیں, مطلب کیا ہوا اپنے آبا کے ذکر کی حالت میں جو ہوتی ہے حالت تمہاری اس سے افضل حالت ہو جانی چاہیے کس میں اللہ کا ذکر کرنے میں. آپ بھی مفضل ہیں کب جب اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں, اور آپ بھی مفضل علیہ ہو گئے کب جب اپنے آبا کا ذکر کرنے والے ہوں. من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. بسم آخرت میں بھی دیکھی اور اچھائی کیا ہے وہ عطا فرما. فبن الناس یہ لوگ حج پہ تو جاتے ہیں تو آگے تو ان کے جو مقاصد نیات ہیں تو وہ مختلف ہوتی ہیں, اس لیے ان کی تفصیل جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے فرمایا. ذاکرین جو ہیں ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو قلیل کا ذکر کرنے والے ہوں گے, اور جو ذکر کرتے بھی ہیں تو اس سے ان کے پیش نظر کیا ہے, پھر دنیا ہی دنیا جو ہے وہ. اور کچھ زیادہ ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ دارین کی خیر جو ہے اس میں طلب کرتے ہیں. تو پھر یہاں بھی مقصد کیا ہوا, جس طرح پیچھے ذکر کے بارے میں فرمایا اوشد ذکر آبا کی نسبت میرا زیادہ ذکر کرو, اسی طرح یہاں دیا ہے دارین کی خیر جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے, صرف اپنی دنیا کو نہیں مطمئن نظر بنا لینا چاہیے اور ہمت کو دنیاوی مفادات میں ہی مناسب محسوس نہیں کر دینا چاہیے. آتے ناطف دنیا, تو یہاں آتے نا ایک مقبول تو مذکور ہو گیا اور دوسرا کوئی نہیں, جبکہ آتے متدی جو مقبول ہے پھر دوسرا کیوں نہیں ذکر کیا گیا. جس طرح متعدی کو بدل لازمی ہوتا ہے نا, اس کی بھی صورت یہی ہو گئی, متعدی میں یک مفول ہو وہ بدل لازمی ہو گیا تو وہ ایک مفول ختم ہو گیا, متعدی میں دو مفول ہو اسے وہ بدل لازم کے کیا پھر ایک مفول ختم ہو گیا. پھر یہاں بھی یہ صورت ہو گئی اس میں کہ وہاں یہی بات ہمیں دے تو کیا دے وہ نہیں ذکر کیا گیا, مطلب یہی ہوا کہ جو ہماری دنیا ہے تو وہی ہمارا عطیہ بنا دے اور وہی ہمارے حوالے فرما دے. لوگوں میں کوئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ تفصیل ہے ذاکرین کی طرح, مطلب کہ جو کم ذکر کرنے والے ہیں وہ کے لیے کم کرنے والے ہیں, ذکر نہیں طلب کرتے سال ذکر کیے مگر دنیا, مگر دنیا اور زیادہ ذکر کرنے والے ہیں, زیادہ طلب کرنے والے ہیں جو نارائن کی خیر طلب کرتے ہیں. اور مراد ساتھ اس کے کیا ہے, پرجیکٹ کرنا ذکر کی کثرت پر اور اس کی طرف رہنمائی کرنا, دے ہمیں دنیا میں کیا دے ہمیں وہ نہیں ذکر کیا گیا ہے. مطلب کیا ہوا کہ یہاں متعدی بدلے لازمی کی ہو گیا ہے, کر دے ایتا ہماری اور عطیے ہمارے دنیا میں ہی, جو کچھ دینا ہے بس یہی ہمیں دے دے پھر, اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی خلاف یا حصہ. جب اس کا مطمئن نظر دنیا رہے گی تو پھر آخرت میں اس کے لیے ہماری طرف سے کوئی حصہ نہیں ہوگا. چل اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ یا نصیب اور حصہ, کیونکہ مقصود اس کا مناسب ہے دنیا میں. چل یا معلوم من خلاف یا نہیں ہے اس کے لیے طلب آخرت کے حصے کی, دنیا کے حصے کی طلب تو ہے, آخرت کے حصے کی طلب اس میں پائی ہی نہیں گئی ہے. جب طلب ہی نہیں پائی گئی ہے تو پھر عطا کیسے پائی جائے گی؟ تو اور بعض وہ جو کہتے ہیں رب ہمارے جس بات کی صحت تندرستی, عقیدے کی صحت تندرستی, عمل کی صحت تندرستی عطا فرما, اسی طرح کفاف گزران جو ہے وہ نصیب فرما, ضرورت جو ہے وہ پوری ہوتی جائے, لوڑ دی تھوڑ نہ ہو جس طرح پنجابی کہتے ہیں. پھر آخرت آسن اور آخرت میں آسن آئی ثواب اور رحمت, فقیر عذاب النار اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا, اپ اور درگزر سے کام لے. تو مختار مدد سے یہ ہو گیا کہ حسنہ فی دنیا, یہ بھی عام ہو گیا, صحت اور کفاف وغیرہ یہ جسمانی لحاظ سے, روزی کے لحاظ سے جو کارآمد چیزیں ہیں اور نیک کام کی توفیق جو ہے وہ طلب کی گئی, آخرت کے لحاظ سے بھی ثواب رحمت اور جو جنت کے اندر نعمتیں وغیرہ ہیں وہ ساری اس میں آئے گی, عذاب سے بچاؤ. لیکن مولانا مقتدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا میں حسنہ کیا ہے نیک عورت, آخرت میں کیا ہے حور اور عذاب نار بری عورت سے ہے, یہ تو عذاب نار یعنی بری بیوی سے پناہ مانگی گئی, اور حسنہ دنیا کے لحاظ سے نیک بیوی اس کی طلب, جنت میں حور جو ہے اس کی طلب ہو گئی ہے. حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن کی دنیا کیا ہے, علم عبادت آخرت میں حسنہ کیا ہے, جنت عذاب دار کیا ہے, شہوات اور گناہ جو موجبِ دار ہے تم سے بچا. تو یہ اشکال ہو گیا نا کہ تم اور معنی کر رہے ہو صحت اور کفاف وغیرہ اور توفیق خیر, جبکہ مولا مرتضیٰ جیسی ہستی باب مدینہ العلم کہہ رہی ہے کہ آتنا دنیا آتنا سے مراد نیک بیوی ہے. پھر وہ بہتر جانتے ہیں, یہ تم بہتر جانتے ہو قرآن کی تفسیر کو, انہوں نے نبی پاک سے پڑھی ہے اور اتنے ماہر ہے کہ سورہ فاتحہ کی سات آیتوں کی تفسیر لکھنے میں 70 منٹ لگ گیا. اس کا جواب کیا دیا کہ انہوں نے حسد نہیں کیا ہے بلکہ تمثیل کے طور پر آتنا کی دنیا حسنا, تو دنیا میں جو نیک بیوی ہے یہ حسنا ہے, یہ بطور مثال ذکر کیا ہے. مند کی کہتا ہے کہ نو کیا ہوتی ہے, وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو اور واہ واہ کے جواب میں معمول ہو ان پر جس طرح انسان. اب یہ مطلب تو نہیں کہ انسان ہی نو ہے اور کوئی نہیں ہے, ایک مثال ذکر کی جا رہی ہے. فائل کیا ہوتا ہے جس کی طرف فعل کی نسبت کی جائے, لاجیات کیا میں بھی جس طرح زید تھی زارا بزید ان عمرت. اب یہ تو نہیں جان میں فائل پھر زید ہی زید ہے اور کوئی نہیں فائل ہے, یہ مسل تو مسلط ہے. اسی طرح حسنا میں جتنی چیزیں داخل ہوتی ہیں دنیا کے لحاظ سے ان میں نیک بیوی بھی ہے, آخرت میں جو نعمتیں داخل ہیں حسنا میں ان میں حور بھی ہے, عذاب نارد ہے اس میں پوری بیوی بھی ہے, 24 گھنٹے اس کی طرف سے ذہنی کو پریشانی جائے تو وہ لائق رہتی ہے. یہ بطور مثال ذکر کیا گیا ہے, نہ کہ بطور حسر ان کا ذکر پایا گیا ہے. کیوں قاعدہ یہ ہے کہ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے, جب الفاظ عام ہے تو پھر ان کو کسی کے قول سے مخصوص مقید تو نہیں نہ ٹھہرایا جا سکتا ہے, اس لیے الفاظ کو اپنے منہ پہ رکھنا واجب اور لازم ہے. اور لوگوں میں سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب دے ہم کو دنیا میں حسنہ یعنی صحت اور کفاف اور خیر کی توفیق اور خیر کی توفیق اور آخرت میں حسنہ یعنی ثواب اور رحمت اور بچا ہم کو آپ کے عذاب سے ساتھ سے معاف کر دینے اور مغفرت کے. اور کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسن حسنہ کی دنیا کیا ہے, نیک بیوی حسنہ کی آخرہ کیا ہے, حور عذاب دار کیا ہے, بری بیوی بری بیوی. اور حسن بصری کا قول کہ حسن سے دنیا سے مراد علم اور عبادت ہے اور آخرت میں حسن سے مراد جنت ہے اور عذاب دار مانا اس کا یہ ہے کہ مطلب شہوات سے پاک و تنبا اور گناہ ان کو نار سے تعبیر کیوں کیا گیا ہے, کیونکہ یہ سبب ہو گئے تو تسمیت اس سبب سے المسبب کے طور پر یہ مطلب ہو گیا شہوات اور ذنوب سے بچا. اب تعویل ان کی کرتے ہوئے کیا فرمایا, یہ مثالیں ہیں مراد کی نہ کہ اثر ہے مراد کا. ان میں آتنا فی دنیا حسنہ کی مثال دیتے ہوئے مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ نیک بیوی دنیا میں ہی حسنہ ہے اور جنت ہے, بری بیوی ہے تو دنیا میں ہی بندے کے لیے دوزخ ہے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا مانگا طلب کیا, اور اللہ رب العزت سریع حساب ہے جلدی حساب لینے والا ہے. اولئک فریق ثانی جو ہے تو وہ مراد ہے, کیونکہ آگے لہم نصیب فرمایا گیا ہے اور سریع حساب قیامت کا ذکر کیا گیا ہے, تو گویا قیامت کے اندر ان کے لیے کیا ہے حصہ اس سے جو انہوں نے کمایا. دنیا کی بھلائی بھی چاہی اور آخرت کی بھلائی بھی چاہی, تو پھر اللہ آخرت میں ان کو بھلائی دے گا اور ان کا جو سوال تھا اللہ اس کو پورا فرمائے گا, یہ مطلب ہو گیا. دوسرا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ مراد ہیں, تو پھر نیک لوگوں کے لیے تو نصیب لہم ہوا اور جو برے ہیں ان کے لیے نصیب علیہم ہوا, ان کے حق میں جو مضر ہے دوزخ عذاب سزا وغیرہ وہ ہوتا ہے. پھر نصیب و بما کا سبو کیسے فرمایا گیا ہے, دوسرا جو نیکی ہے اس کی طرف رغبت کم ہوتی ہے تو اسے کسب سے تعبیر کرتے ہیں, اور جو برائی ہے نفس کی رغبت اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے تو اسے اقتصاب سے تعبیر کرتے ہیں. لا ما کا سبت و علیہ مقتا سبت, مضر عمل جو ہے وہ اقتصاب کہلائے کہ اس کے نفس کی طرف راغب ہوتا ہے. پھر یہاں کا سبت ہے اس لحاظ سے جو آخرت کے طالب ہیں اور نیک لوگ ہیں تو پھر وہی مراد ہونے چاہیے. اس لیے کیلا کلمہ تمرید سے ذکر کیا اس دوسرے قول کو کہ دونوں مراد ہیں. لیکن اگر دونوں مراد ہوں تو پھر تغلیب والی صورت ہو جائے گی نا, کہ اکتا سبق کی بجائے وہ نیکی جائے چونکہ غالب ہے تو اسے کا سبق سے ہی تعبیر کر دیا گیا ہے. اسی طرح لہم بلحم تو پھر ان نیک لوگوں کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی کمائی تو ان کی حق میں کارآمد ہے, نہ اسے لام سے تعبیر کیا نہ کہ اللہ سے تعبیر کیا. مما کا سب تبیزیہ ہو جائے بعض اس کا جو انہوں نے کمایا, یا من ریانیہ جائے وہ ہو جائے, یا من اجلیہ ہو جائے کہ بس وہ اس کے جو انہوں نے کمایا یعنی دعائیں کی ہم سے مطالبہ کیا اس کی بدولت ہم ان کو یہ عظیم حصہ جو ہے آخرت کا تو وہ عطا کریں کہ من تبیز کے لیے ہو جائے یعنی ان کے قصب سے. پھر قصب تو انہوں نے دنیا میں نوازیں وغیرہ پڑھی تو پھر وہاں نوازیں دے دی جائیں گی, روزے دے دیے جائیں گے, پھر وہ کیا کریں گے نمازوں کو روزوں کو وہاں پر جواب کیا دیا. جن سے ہی مجھے عمل نیک ہے تو اس کی جزا بھی نیک ہوگی, تو اس طرح پر ہم جنس ہو گیا اور جزا عمل کے مطابق ہوتی ہے, تو اس لیے بھی ماں کا سبو سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اور اس کا لیے بھی ہے نا کہ قصب جنت تو نہیں نہ وہ عطا ہے, قصب تو عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا جو ہے جنت وہ دی جائے گی تو وہ تو فضل ہے نہ کہ قصب ہے. میں ماں کا سب کیوں ہوا تو جواب کیا ہے, چونکہ عمل ان کا سبب بن رہا ہے اس عطا کے لیے, اس لیے اس کو قصب سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اسلامی ماں خطی آتے مغرے کو گناہوں کی وجہ سے غرق کیے گئے, اسی طرح وہ نیک عمل جو کیے اس کی وجہ سے نصیب ان کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو ہے تو فضل لیکن اس فضل کا دار و مدار جو ہے اس نیک عمل پر تھا. او بھی ماداؤ میں ہی روتی ہے جو انہوں نے ہم سے طلب کیا ہے تو اس سے ہم انہیں دیں گے باقر درزہ, مطلب ہے انہوں نے دعائیں کی ہم سے طلب کیا, ہم نے ان کی دعا کو شرف قبولیت پوچھتے ہوئے جو مانگا اس میں سے دے دیا ہم نے. تو قصب مانا دعا یہاں پر ہوگا کیونکہ دعا جو ہے تو وہ بھی دعا مال میں سے ہے, تو اس لیے قصب سے تعبیر کرنا اس کا صحیح ہو گیا. لائے کا اشارہ ہے طرف ری کے سامنے کے پھر یا ان دونوں کی دونوں کی طرف حصہ ہے اس سے ان کے حصہ ہے اس سے جو کمایا انہوں نے یعنی اس کی جو سے ہے وہ سے نیک کمائی والوں کو ان کی کمائی سے حصہ دیا جائے گا, اور جو برے عمل والے ہیں انہیں ان کی کمائی سے حصہ پہلوں کو ثواب مل گیا, دوسرا دیکھ گیا گناہ والا تو ان کو عذاب مل گیا. یہ جن سے ہی وہ کیا ہے جزا ہے, پھر جزا کو جن سے عمل سے کیسے تعبیر کیا گیا ہے, یا نماز روزہ ہے تو وہاں جنت ہے, یا جنا چوری ڈاکے شراب خوری ہے تو وہاں دوزخ ہے, تو جنس کیسے ہو گئی؟ چونکہ جزا عمل کی عمل کے مطابق ہوتی ہے تو اس لیے جن سے ہی بنا دیا گیا, مما کا سب بنا دیا یا میں نج لیا چل ان کے قصب کی وجہ سے جس طرح اللہ تعالیٰ جو انہوں نے عمل کیے ہیں برے کیے یا اچھے کیے تو پھر ان کے مطابق حصہ ہو گئے. صرف فرمایا ان کی بات یا کہ اپنے گناہوں کے غیر کیے گئے یہ حصہ ہے اس یا قصب سے مراد کیا ہے دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, جنہوں نے یہ دعا کی ہے تو ان کے لیے وہ حصہ ہو گیا, جنہوں نے فقط دنیا پیش نظر رکھی تو ان کے لیے وہ ہو جائے گی. چل دعا دیں گے ہم اسے اس سے جو مقدر فرمایا ہم نے ان کے لیے, دعا کو قصب کیوں کہا ہے کیونکہ یہ بھی اعمال میں سے ہے. اللہ سریع الحساب, اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. کس کا؟ بندوں کا. تو مطلب کیا ہے؟ ان کی کثرت کے باوجود اور اعمال کی کثرت کے باوجود اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب جو ہے وہ لے لے گا. قلم ہے بل بسر اور وہ اکرف جھپکنے کی دیر میں, یہ مطلب ہے. تو یہ مطلب ہے کہ قیامت قائم کرنے کے بعد حساب جلدی لینے والا ہے. ہزار سال کا دن ہوگا اور اس میں وہ حساب لے گا. تو جلدی حساب کیسے لیا؟ پہلے تو ویسے کھڑے رہیں گے نا, جب تھک جائیں گے عاجز آ جائیں گے اس وقت سوچیں گے کہ دنیا میں کوئی مصیبت پڑتی تھی تو شفیع سفارشی ٹھونڈا کرتے تھے، تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہم پہ آنی ہے؟ اب ہم چپ چاپ کھڑے ہیں، مل بیٹھیں گے سارے، امتی صلاحیں کریں گے، اگلی امتوں والے بھی، اس امت والے بھی، اور سوچیں گے کہ آدم علیہ السلام باپ ہے، ان سے بڑا مہربان اولاد کے حق میں کون ہو سکتا ہے، ان کے پاس چلیں، سفارش کرائیں ان سے، یلہمون لذلک، انہیں الہام کیا جائے گا کہ کھڑے کھڑے یہ دن نہیں ختم ہونا، تو کوئی ہلو، کوئی سفارشی ڈھونڈو، الہام کیا جائے گا، تب وہ اس طرف مائل ہوں گے۔ تو پھر یہ الہام نہیں کیا جائے گا کہ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ ذہن طور پر کچھ صفائی نہیں ہوگی ان کی، یہی سوچیں گے کہ ان کے پاس گئے، عرض کیا، انہوں نے شفاعت کر دی، کام بن گیا، تو اگر دوسروں کے پاس چلے جاتے تو پھر بھی یہ کام بن جاتا، ہماری خواہش پوری ہو جاتی، اس لیے اس چکر میں انہیں ڈالا، آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے درجہ بدرجہ آؤ ادھر، تاکہ ذہن صاف ہو جائے کہ سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہے، گھر ان کی رسائی ہے، بس پھر تمہیں آئی ہے۔ اور امام اعلی سنت نے فرمایا تو خلیل و نجی کلیم و مسیح سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، مقصد تو آپ کی شان ظاہر کرنا ہے نا، ہزار سال کا دن بنایا حساب کے لیے، تو حساب تو سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گا، تو پھر لمبا اتنا دن بنانے کا فائدہ کیا رہ گیا؟ تو اصل یہ ہے پتا چلے روز روز اوست بحکم حکم اوست بحکم رب العالمین، آپ شفاعت کے لیے جائیں گے، پھر زمین سے اٹھا کے عرش کی رائے جانے کرسی میں بٹھا دیا جائے گا، مقام محمود پہ، پھر معاشر کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اصل یہ فقط اتنا ثواب ہے، سبب ہے انہیں کہنے بدلے معاشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اچھا، یہ حساب قیامت کے بعد ہوگا، تو اللہ سری الحساب کا مطلب کیا ہے؟ جو سبب حساب کا ہے تو اس کو جلدی قائم کرنے والا ہے، تو اللہ قیامت کو جلدی قائم کر دے گا، یہ مطلب ہے۔ اور اللہ جلدی حساب لینے والے حساب دے دے گا بندوں سے ان کی کثرت کے باوجود، اور تعداد اور کثرت اعداد آواز دے اس کے باوجود، چل اقدار لمحہ میں یہ قریب ہے کہ قیام کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک تو یہ ہو گیا، یہ یوشک اور یقیم القیامت، سریع الحساب کا مطلب یہ ہے حساب قیامت میں ہونا ہے، تو پھر قیامت ہوگی تو حساب ہوگا، تو پھر قیامت کو جلدی قائم کرنا یہ مراد ہے، قریب ہے کہ قائم کرے قیامت کو جلد از جلد، اور حساب لے لوگوں کا، فبادر و الاساط، اس کا ماقبل سے ذکر مناسبت کیا ہوئی، ماقبل میں آئے لہم نصیب و مما کسبوا، مطلب کیا ہے؟ جب قیامت میں جواب دہی کے لیے تم سے پیش ہونا ہے تو پھر نیک عمل کرو تاکہ وہاں تمہارے لیے نعمتیں راحتیں ہوں اور عذاب سے تحفظ حاصل ہو جائے، تو فبادر و جلدی کرو گرفتار کے اور اپنی حاصل کرنے کمانے کی طرف۔ امام حسین کے بارے میں بھی سنوارے گئے کہ سیدہ شباب یا نہیں جلنا، اور شیخین کے بارے میں کہ سیدہ قبول یا نہیں جلنا، سیدہ قبول یا نہیں جلنا، جنت کے بولوں کو سردار، اس میں مقام کرتے ہیں دوسرے کی جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے جوان میں۔ اب صحیح سوال ہوا، پہلے مطابقت واضح تھی، ایک بوڑھے ہو گئے دوسرے جوان ہو گئے، مطلب دنیا کے لحاظ سے قبول ہونے میں بار مکان کے گا گیا، دنیا میں جو بوڑھے ہیں ان کے جو جنت میں جانے پر سردار ابو بکر عمر ہو جائے گا، دنیا میں جو جوان ہیں ان کے لحاظ سے حسرت کریمہ رضی اللہ عنہ ہو جائے گا، جو دنیا میں بوڑھے ہیں تو خالی عمر کے لحاظ سے۔